दादर वहां बेचता था चादर, एक दिन दादर पुल के नीचे वो आगे थी मैं था पीछे, अपना हुआ आंख मटका, प्यार हमारा हुआ पक्का, रोज वो मेरी राह तकती थी, खिड़की खोले वो रखती थी, एक दिन वो अखियों को मीचे बैठी थी बाबा खिड़की के नीचे, बाहों में उसे मैंने जकड़ा, उसने भी मुझे कस के पकड़ा, झूम गया मस्ती में दादर, बस फिर आया उसका फादर, यार गुलाटी खा गया बंदर, मुझे किया उसने अंदर। लेकर तुझको जाऊंगा दुल्हन, आनन फानन आनन फानन, चांद का डोला लाया हूँ दुल्हन, आनन फानन आनन फानन, देख बनी है दुनिया जब से साथी हूँ मैं तेरा तब से, देख बनी है दुनिया जब से साथी हूँ मैं तेरा तब से, लेकर तुझको जाऊंगा दुल्हन, आनन फानन आनन फानन, चांद का डोला लाया हूँ दुल्हन, आनन फानन आनन फानन। મારી વાલી ફટાકડી છે, રંગે રૂપે ફાકડી છે, નામની છે નાજુક રૂપાળી, હરની જેવી આખડી છે, ચનિયો ચોળી પહેરે જ્યારે અપ્સરા તે લાગે ત્યારે, ગદગલિયા દલણામાં થાય આદ સમારતી જોવાની જાગે, પાતળડી પર મારે પહેરી ચુંદી છે જો લાલ, ચટક નખરાડી ચાલે છે જો લટક મટક લટક મટક। लेकर तुझको जाऊंगा दुल्हन, आनन फानन आनन फानन, चांद का डोला लाया हूँ दुल्हन, आनन फानन आनन फानन, देख बनी है दुनिया जब से साथी हूँ मैं तेरा तब से, देख बनी है दुनिया जब से साथी हूँ मैं तेरा तब से, लेकर तुझको जाऊंगा दुल्हन, आनन फानन आनन फानन, चांद का डोला लाया हूँ दुल्हन, आनन फानन आनन फानन। करो ना खाली पन्नो याद बड़ी आंदी है चन्नो जब मैंने ओ नजर आंदी सी सिटी मेरी वजांदी सी एक दिन बड़ा सी शोर शराबा खुले आसी काके दा टाबा प्यार मारदा दिल विच ठाटे मैं दे चन्नो खादे पराठे नालो दे आसी कुकड़ छकिया फिर असा सलमा भी तकिया एक दिन चन्नो खिंच गई कंडा उजड़ा मेरा शहर बटंडा चन्नो टुर गई यार जलंधर मैं दे पहुंचा सिद्धा अंदर लेकर तुझको जाऊंगा दुल्हन आनन फानन आनन वानन हाय चांद का टोला लाया हूँ दुल्हन आनन फानन आनन फानन हे देख बनी है दुनिया जब से साथी हूँ मैं तेरा तब से देख बनी है दुनिया जब से साथी हूँ मैं तेरा तब से लेकर तुझको जाऊंगा दुल्हन आनन फानन आनन फानन चांद का टोला लाया हूँ दुल्हन आनन फानन आनन फानन